السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد، بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته tunaendelea na darasa yetu ya kila wiki inayohusiana na al-akhlaqu wal-adab. Ni darasa inayofungamana na mambo ya tabia na maadili ya Kiislamu. Kupitia risala hii min akhlaqi al-anbiya'i alayhimu salam li fadilati al-shaykh عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى. نا katika darasa yetu iliyopita tulikuwa tunausoma muqaddima watatu min hadhihi almuqaddimat athaminati ashara. Tulikuwa tunausoma muqaddima watatu katika hii mikaddimati ambayo shekhe ameanza nayo kitabu chake, ambayo ni mikaddima 18. Mukaddima huu wa tatu shekhe amezungumzia ahwali na ikhtilafu ambazo watu wako nazo wanadamu katika nasaba zao, katika akili, taaluma zao, ikhtilafu walizokuwa nazo katika mali, wale wenye mali nyingi na kuna wenye mali kiasi cha kati na kuna wenye mali kidogo, yakhtalifuni, na mengineyo katika ikhtilafat ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia nazo wanadamu. Katika hilo kuna hikma nyingi, akasema hikamun adhimatun, ziko hikma nyingi kubwa. Sasa akasema miongoni mwa hikma hizo za watu kutofautishwa na kutofautiana ni kwamba maisha na uhai wa watu hauwezi ukakamilika ila kwa kuwepo tofauti hizo. Akasema hafidhahullahu ta'ala, lau kama watu wote watakuwa ni matajiri, basi yataharibika manfaa mengi sana katika maisha ya watu. Kadhalika kinyume chake, lau watu wote watakuwa ni fukara, maskini watu huu, basi vile vile yataharibika manfaa mengi sana katika maisha ya watu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametofautisha maisha yetu na hali zetu ili ustawi uweze kupatikana katika huu ulimwengu, ili mambo yaende. Na hapo ndipo akataja aya katika surat Az-Zukhruf aya 32 akitilia nguvu maneno haya aliyoyazungumza. Tukaisoma aya hiyo katika darasa yetu iliyopita na kuifanyia tarjama. Kadhalika akataja aya nyingine na tuliishia hapo. Sasa aya hii katika suratu Taghabun aya ya pili, lengo la kuileta aya hii ni kuthibitisha kwamba watu si namna moja, hata katika swala la iman wal kufur annasu yakhtalifun, hata kwenye jambo la imani na ukafiri watu vile vile wanakhtilafiana. Wako waumini na wako makafiri. Qala Allahu azza wa jalla, هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى أنتوامبيا هو الذي خلقكم yeye ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi, faminkum kafirun wa minkum mu'min, na yuko miongoni mwenu kafiri na yuko miongoni mwenu mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah kwa yale ambayo mnayafanya ni mwenye kuona. Subhanahu wa ta'ala. Sasa anaendelea hafidhahu Allahu ta'ala, anasema shekhe huyu, fa anta idha qallabta at-taraf, na wewe pindi utakapopindua mtazamo, fi ahwali nnasi, katika kuzitazama hali za watu, fa anta idha qallabta at-taraf, na wewe pindi utakapo upindua mtazamo, kwa maana utakapo yatizama mambo kwa jicho la pili kama wasemavyo Waswahili, fi ahwali nnasi, katika kuzitazama hali za watu, ala ikhtilafi a'sarihim, juu ya kutofautiana zama zao, ala ikhtilafi a'sarihim, juu ya kutofautiana zama zao, watabaudi aqtarihim, na juu ya umbali wa miji yao, wa ikhtilafi alsinatihim, na juu ya tofauti ya lugha zao, alalsun tumesema ni allughat, wa ikhtilafi alsinatihim, na juu ya tofauti ya ndimi zao, wa alwanihim, na rangi zao. Sheikh yasema raaita furuqan kathiratan, basi utaona tofauti nyingi sana baina ya watu ukiyatizama mambo kwa kuyazingatia kwa haya yaliyotajwa, basi utaona tofauti nyingi baina ya watu. Maelezo haya anafafanua na kusisitiza maneno aliyozungumza toka mwanzo katika mukaddima huu wa tatu. Kisha sema ghaniyan, takdiri yake ai raaita ghaniyan, utamuona tajiri, wa faqiran, na utamuona faqiri, wa saliman, na utamuona aliyekuwa mzima, wa alilan, na utamuona aliyekuwa mgonjwa au mlemavu, wa raisan, na utamuona mtawala, wa maruusan, na utamuona mtawaliwa, wa mu'minan, na utamuona mu'min, wa kafiran, na utamuona kafiri. Kisha kasema wa halumma jarra, na mengine mengi yataje utakavyo. Hizi ikhtilafat baina nnas wa fi ahwalihim, tofauti hizi ambazo zipo baina ya watu na katika hali walizokuwa nazo, tena kwa kuzingatia tofauti ya zama zao na miji yao na utofauti wa lugha zao na rangi zao, kuna hikma kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika haya. Miongoni mwa hizo hikam lile ambalo tumelitaja katika darasa iliyopita. Tumeumaliza mukaddima huu. Yaqulu hafidhahu Allah ta'ala al-muqaddimatu rabi'a, muqaddima wa nne, anasema ma'a taghayyuri ahwali nnasi wa ma'a tamayuzihim illa أن الرفعة الحقيقية هي رفعة الإيمان بالله عز وجل مهما تغايرت أنساب الناس وتكاثرت أموال بعضهم على بعض فالعبرة بالرفعة الحقيقية وهي رفعة الإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات. المقدمة الرابعة utangulizi wa nne anasema shekhe wetu ma'a taghayyur ahwali an-nas, pamoja na kupishana hali za watu, ma'a taghayyur ahwali an-nas, pamoja na kupishana hali za watu, wa ma'a tamayuzihim, na pamoja na kupambanuka kwao, ayatamayazun, wa ma'a tamayuzihim, na pamoja na kupambanuka kwao hawa watu, wako tofauti, hawa wako hivi na wale wako vile, mbali mbali, illa, isipokuwa, anataka kuvua kitu hapo, anna rifata alhaqiqiyata, hakika kunyanyuliwa kwa hakika. Arifa ni kunyanyuliwa kwa maana ya utukufu na ubora. Illa isipokuwa, anna rifata alhaqiqiyata, hakika kunyanyuliwa kwa hakika, hiya rifatu limani billahi azza wa jalla. Kunyanyuliwa huko ni kunyanyuliwa kwa imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye atanyanyuka kwa kunyanyuliwa imani yake, kwa kweli huyo ndiyo mtukufu. Kisha anasema mahma taghayarat ansabu nnas, kwa vyovyote ambavyo, kwa vyovyote ambavyo, mahma, kwa vyovyote ambavyo zitabadilika nasaba za watu, mahma taghayarat ansabu nnasi, kwa vyovyote ambavyo zitabadilika nasaba za watu, watakatharat amwalu ba'dihim ala ba'din, na zikawa nyingi mali za baadhi yao juu ya baadhi nyingine, yani kwa vyovyote vile watu watavyokuwa na mali nyingi, ikawa baadhi wako juu kimali zaidi kupita wengine, shekhe anasema fal ibratu, nazingatio birifati alhaqiqiyya, ni kwa kule kunyanyuliwa kwa hakika. Hayo mambo ya nasaba, hayo mambo ya mali hayatakuwa na maana yoyote. Fal ibratu, zingatio la utukufu, birifati alhaqiqiyya, ni kwa kule kunyanyuliwa kwa hakika. Kupi huko? Ma hiya rifatu alhaqiqiyya, anakutaja wa hiya rifatu alimani, nako ni kunyanyuliwa kwa iman. Kisha kaileta aya katika suratu alhujurat, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mcha Mungu zaidi miongoni mwenu. Atqakum, ni yule mcha Mungu zaidi miongoni mwenu, huyo ndiyo mkirimiwa na muheshimiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni yule aliyezidi taqwa. Kisha anakitiza maneno yaliyopita kwa kusema walihadha yatafadhalu nnasu, na kwa sababu ya hili, walihadha, waliajli hadha, na kwa sababu ya hili, yatafadhalu nnasu, ndiyo wanafadhilika watu. Sentensi hii ni kama hitimisho la maneno yaliyotangulia, ai kama arada Allahu wa amara, wanafadhilika watu kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na alivyoamrisha kwa kusema inna akramakum inda Allahi atqakum, kwa maana attaqwa wal iman ucha Mungu na imani ndio miza baina nnas, hicho ndio kipambanuzi baina ya watu. Yule mbora wetu sisi ni mbora kwa ucha Mungu wake na imani, na katu hawi mbora kwetu sisi kwa kuzidi mali yake au kuzidi watu wenye kumsikiliza na kumfuata jamaa zake, wala mtu hawi mbora juu ya wengine kwa sababu ya rangi yake, labda kwa sababu ya lugha anayozungumza, bali anafadhilika mtu baina ya wenzake kwa sababu ya imani yake na ucha Mungu wake. Hili nilo ambalo wanafadhilika watu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amelijalia hilo, ndiyo miza baina na. Kisha anaendelea kusema, wayazinu nnasu anfusahum bimawazina, na wanazipima watu nafsi zao kwa mizani mbalimbali. Hapa al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala anajaribu kuzungumzia mitazamo walionayo baadhi ya watu, na hii ni mitazamo ya kimakosa. Wa ma'al asaf ndiyo hali ambayo wako nayo watu wengi sana kwa sababu ya jahli. Sheikh yasema wayazinu nnasu anfusahum, na wanazipima watu nafsi zao, watu walivyo eh, na wanazipima watu nafsi zao bima wazina, kwa vipimo mbalimbali kwa kujiamulia wenyewe, bima wazina, kwa vipimo na mizani mbalimbali, bimizani nasabi, wengine ni kwa vipimo vya nasaba, bimizani nasabi ni kwa vipimo vya nasaba. Kwa maana kuna wengine wanazipima nafsi zao kwa vipimo vya nasaba, bimizani nasabi, wengine kwa vipimo vya nasaba, mizani almali, vipimo vya mali, mizani alwaladi, vipimo vya watoto au mtoto, mizani alashira, vipimo vya familia na jamaa. Sheikh anasema wa hadhihi almawazin, na hivi vipimo hivi, hizi mizani hizi, wa hadhihi almawazin, na hivi vipimo hivi, biha, kwa vipimo hivyo, yatafadhalu an-nasu ala ba'dihim al-ba'd, wanakuwa bora watu juu ya baadhi yao kwa baadhi nyingine. Yatafadhalu an-nasu ala ba'dihim al-ba'd, wanakuwa bora watu juu ya baadhi yao kwa baadhi nyingine. Kwa maana watu hutumia vipimo hivi wakawa bora baina ya wenzao, na hivi ni vipimo vya kijinga. Sheikh anataja haya kwa kubeza, bali anasema wabiha, na kwa vipimo hivyo vilivyotajwa hapo juu vya nasaba, vya mali, vya watoto, vipimo vya familia kubwa na jamaa wengi, wabiha, na kwa vipimo hivyo hivyo, fi majalisihim wa mujtamaatihim, katika vikao wanavyokaa na katika jamii zao, yazinuna anfusahum fi ghalibi ahwalihim, ndiyo wanazipima nafsi zao katika hali zao nyingi, fi ghalibi ahwalihim, andika hivyo hivyo, katika hali zao nyingi, wabiha, na kwa vipimo hivyo hivyo vya kijahilia, fi majalisi, watu katika vikao vyao wanavyokaa, wa mujtamaati, na katika jamii zao, katika mikusanyiko yao, yazinuna anfusahum, ndiyo wanazipima nafsi zao kwa vipimo hivyo, fi ghalibi ahwalihim, katika hali zao nyingi, illa ma sha Allahu, isipokuwa zile ambazo amezitaka Allah subhanahu wa ta'ala, e ahwali, illa ma sha Allah, isipokuwa zile hali ambazo amezitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana pana ahwal nadira, kuna hali chache baina ya watu wakawa wanayapima mambo kwa usahihi, wachache sana, masha Allah, ni hali chache sana katika jamii yetu zitapatikana kwa watu kuyapima mambo kiusahihi. Wa hadha haq, na maneno haya yaliyosemwa hapa ni maneno ya sawa. Leo watu katika vikao wanavyokaa na katika jamii zao, watu hujipima wakajibagua. Ghaliban tunasema mara nyingi ni hivi. Kwa mambo haya ikawa ndege wa rangi moja wanaruka pamoja, watu wanapimana kwa nasaba, hawa ni masharifu na hawa wengine hawa watwana tu, vijiukoo vya ovyo ovyo. Watu wakapimana kwa mali, mwenye mali nyingi ndio anaheshimiwa zaidi, akapewa majina mbalimbali, mkuu, bosi wakamwita director, wengine wakamwita simba, bwana mkubwa, mheshimiwa. Hayo mavyeo hayo anapewa kwa sababu ya wingi wa mali yake. Wengine wakapimana kwa mizani za watoto, mtu ana watoto wengi, nina watu bwana, nimezaa mimi nina wajukuu bwana. Mwingine atumia lugha mbaya, mimi nina paka kama wewe bwana, akikusudia nina watu, lugha zile za kijeuri. Na mizani za familia, mtu anakutajia ukoo wake na hali zake. Hii ndio hali ambayo watu wako nayo. Jambo hili limeathiri mpaka vikao, watu wanavyokaa utakuta watu wamebaguana. Unaingia majlisi, unakuta majlisi nzima ni ya wenye nazo, unaambiwa hii ni maskani ya wafanyabiashara, hii maskani ya madirekta. Bali hata wengine wanafikia mahali kubagua katika shughuli na kwenye mialiko mbalimbali, watu wakitazamana kwa hali zao. Bali hata katika maeneo ya kuishi, hili jambo liko sana hivi sasa. Iko mitaa ya wenye nacho, wenyewe wajibagua ndio wanakaa mitaa hiyo. Mitaa hiyo hakatizi mtu wa ovyo ovyo, wala huwezi kwenda kujenga jibanda lako pale ambalo halijulikani ramani yake, ni ramani ya Tanzania au ramani ya nchi za nje huko. Mitaa imebaguliwa, waambiwa hii ni mitaa ya mabonyenyi ya watu kadha. Vijana wakiliwasema mitaa ya watu wa matawi ya juu, wanakaa huko watu bwana. Na kuna mitaa ya uswahilini kajamba nane, nichanganyikeni. Hali ziko hivyo. Shekhe anasema akiyabeza hayo, wa hadhihi almawazin, na hivi vipimo hivi vyote vilivyotajwa, la qimata lah, havina qima chochote, havina maana yoyote. Wa hadhihi almawazin, na hivi vipimo hivi, la qimata lah, havina qima chochote vipimo hivyo, idha khalat min almizani alhaqiqi, pale ambapo vitaepukana vipimo hivyo, idha khalat, pale ambapo vitaepukana vipimo hivyo, min almizani alhaqiqi, kutokana na mizani ya hakika. Ipi? Inna akramakum inda Allahi atqakum, hiyo ndio mizani ya hakika. Kwa hivyo mambo yote haya hayana maana wala kima yakiwa yamekosa mizani ya hakika. Kisha anasema walihadha, na kwa hili ambalo tumelieleza hapa, analiashiria walihadha, na kwa hili ambalo tumelieleza hapa, kwa kuyazingatia haya tuliyosema hapa, anayashiria mizanu nasabi batilu. Hiyo ndio natija. Sasa kipimo cha ukoo ni batil. Walihadha, na kwa haya ambayo tumeeleza hapa, mizanu nasabi batilu, kipimo cha ukoo ni batil. Idha lam yaskharhu sahibuhu fi ta'ati Allah, idha lam yaskharhu sahibuhu fi ta'ati Allah, pindi ambapo hatoidhalilisha nasaba hiyo huyo mwenye nayo, sahibuhu huyo mwenye nayo, fi ta'ati Allah, katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, mizani ya nasaba itakuwa batil. Wakati gani? Idha lam yaskharhu sahibuhu, pindi ambapo hatoidhalilisha nasaba hiyo huyo mwenye nayo katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba yako hata kama ni bora kiasi gani, kama hujaidhalilisha na kuitiisha katika taa ya Allah, hiyo nasaba yako ni batila. Usituambie kwamba wewe ni sharifu wakati muhuni tu, huna dini. Inakuwa ni batil ikiwa hajaidhalilisha hiyo nasaba huyo mwenye nayo katika toa ya Allah. Wayasta'in bihi, wayasta'in bihi ala ta'ati Allah, na akataka msaada kwa nasaba hiyo juu ya toa ya Allah, hiyo nasaba yake haina maana yoyote kama huidhalilishi katika taa, wala hutaki msaada, kwa maana huitumii kama ni msaada juu ya kumtii Allah. Nasaba kama hiyo ni batil. Walihadha, na kwa sababu hiyo amesema Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha nufikha fi ssuri fala ansaba bainahum yawma idhin, na pindi ambapo itapulizwa parapanda, wa hiya nafkhatu thaniya, na hili ni pulizo lile la pili, min ajli al-ba'thi wan nushur, kwa ajili ya watu kufuliwa na kukusanywa kwa ajili ya hisabu. Fa idha nufikha fi ssuri, na pindi litakapopulizwa parapanda. Assur qarnun adhimun yanfukhu fihi almalaku almuwakkal, ni jipembe kubwa atapulizia ndani yake malaika aliyewakilishwa. Na upuliziaji huu katika suratul mu'minun ni ile nafkha ya pili kwa ajili ya watu kufuliwa na kukusanywa. Likipulizwa hilo, fala ansaba bainahum, hapata kuwa na nasaba baina yao, yauma idhin, siku hiyo. Fala ansaba bainahum, hapana nasaba baina yao, yauma idhin, siku hiyo, yauma alqiyama, zile nasaba ambazo walijifakharisha nazo watu duniani. Wanjua mimi wewe, kwanza unaujua ukoo wetu eh? Unaweza ukatukaribia wewe kadha kadha. Hizo nasaba za kujifakhiri hazitokuwepo siku hiyo, siku ya kiyama, kwa uzito wa ile siku, na ni kwa sababu pia ni mambo yasiyokuwa na maana. Anaendelea akisema, mizanu kathrati almali walwalad taqdiruhu batil, takdiri yake ni kama aliyotangulia. Mizanu kathrati almali, na mizani ya wingi wa mali, walwaladi, na wingi wa watoto, pia mizani hiyo ni batil. Mizani kwa maana ya kipimo, ikiwa watu mnapimana kwa hayo. Mizanu kathrati almali, kipimo cha wingi wa mali, walwaladi, na wingi wa watoto, takdiri yake batil, hicho pia ni batil kwa aya alizozileta hapo. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo haitosaidia kitu mali wala watoto. Yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo, na hii ni siku ya kiyama, haitosaidia kitu mali wala watoto. Illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah kwa moyo uliosalimika. Salimun min ashirki wa salimun min albid'a wa salimun min almaasi ala ashkaliha wa alwaniha, awe amesalimika mtu na shirki amesalimika na bid'a, amesalimika na maasiya kwa sampuli zote. Huyo bwana atakayokwenda kwa Allah na moyo huo uliosalimika ndio atakayenufaika. Lakini mwenye watoto wengi na mali nyingi, hayo yote hayatomsaidia kitu ikiwa moyo wake ni mbaya. Shekhe anasema mizanul ashira, kipimo cha familia na jamaa, kutumia kipimo hichi batilun, takdiri ni hiyo, maana yake pia ni batil kwa ushahidi aliouleta hapa. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo, wa huwa yaumul qiyama, siku ambayo atamkimbia mtu ndugu yake, wa ummihi wa abihi, na atamkimbia mama yake na baba yake, wa sahibatihi wa banihi, na mke wake na watoto wake. Atamkimbia mke na atawakimbia watoto. Hebu tizama hawa waliotajwa hapa, ndugu, mama, baba, mke, watoto. Ukitizama hawa ndio watu wa mbele kabisa kwenye familia yako, naweza ukasema ndio watu muhimu sana katika maisha yako, ndio watu ambao umeyaweka mapenzi makubwa kwa wao, pengine mbio unazokwenda ni kwa ajili yao. Wateseka kwa kuyafanya haya na yale, kwenye utafutaji, kwenye kulea, kwa ajili kuhakikisha kwamba hawa wako salama na wanapata malezi bora. Hawa hawa mtu atawakimbia siku ya kiyama. Hii yaonyesha kwamba liko jambo muhimu sana ambalo Muislamu atakiwa awe nalo kuliko hawa, ambalo litamfaa huko waliko, nalo ni imani wa taqwa, salamatul qalb, usalama wa moyo kwa upande wa imani ya haq na ucha Mungu wa kweli. Ndiyo silaha yako, ndiyo burudiko la moyo wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo salama. Sasa angalia watu walivyojielekeza kwenye kupenda ndugu, kuwapenda wazazi, baba na mama, kuwapenda wake au wake kuwapenda waume zao na watoto wao, kuliko hata kupenda dini. Mtu yuko tayari kuiacha dini kwa ajili ya hawa. Allah, mizani mbaya kabisa hii. Shekhi anasema idhan, hivyo basi, idhan, hivyo basi, almizanu alhaqu, mizani ya haki, ayuha almuslim, ayatuha almuslima, ewe muislamu mwanamume, ewe muislamu mwanamke, talibatul ilm, ewe mwanafunzi wa kike unayesoma, almizanu alhaqu, mizani ya haki, ambayo watu hupimwa na mizani hiyo, warifatu alhaqiqiyatu, na kunyanyuliwa kwa hakika, kwa maana utukufu wa hakika. Ni maneno haya ya Allah katika suratul Hujurat, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mcha Mungu zaidi miongoni mwenu. Hadha huwa rafi', huyu ndio aliyenyanyuka jambo lake, na huyu ndiyo mbora kwa sababu ya ucha Mungu wake. Watu wangelifahamu haya wasingetambiana katika mambo ya kidunia, na ndiyo maana almu'minun, kwa sababu wanayafahamu haya, wanakuwa na tawadhu. Waumini, kwa sababu wanayajua haya, hasa wale waumini wenye ilmu, kama tutakuja kuwaona hapo chini, maana waumini watofautiana, pana waumini wenye ilmu na kuna wasiokuwa na ilmu. Nasema hasa hasa waumini wenye ilmu ya haki wanajua vipimo ambavyo watu wanapimwa navyo, vipimo vya haki ni vipimo vya imani wa takwa, na si mambo mengine ya kilimwengu. Kwa hivyo utawaona wanaishi na watu kwa tawadhu, kwa ile inaitwa unyenyekevu na kujishusha, kwa sababu wanafahamu kwamba ucha Mungu peke yake ndio inayotugawa na kutubagua baina yetu, wa illa annasu sawasi, watu wote wako sawa katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha ameleta ubeti hapo wa shairi, sadri yake na ajuz, akisema walaysa ala abdin taqiyyin naqisatun idha haqqaqa at-taqwa wa in haaka aw hajam, walaysa ala abdin taqiyyin naqisatun, na hakuna juu ya mji ya mcha Mungu, walaysa ala abdin taqiyyin, na hakuna juu ya mja mcha Mungu au aliye mcha Mungu, naqisatu dosari yoyote, walaysa ala abdin taqiyyin, na hakuna juu ya mja mcha Mungu naqisatu dosari yoyote, idha haqqaqa taqwa, pindi atakapoitimiza taqwa, idha haqqaqa taqwa, pindi atakapoitimiza takwa, wa in haaka au hajam, ijapokuwa akifuma kwa uzi au akipiga chupa, kwa maana uduni wa kazi yake anayofanya si sababu ya kumjeruhi. Mcha Mungu wa kweli hapati dosari kwa sababu eti ya kazi yake ni duni, hana kazi ya maana, yupo tu. Hana kazi gani? Hana kazi ya maana, yupo tu. Jambo hilo si dosari juu ya mja mcha Mungu, muda wa kuwa ameitimiza takwa, ameihakik. Idha haqqaqa taqwa, pindi atakapoitimiza takwa, kwa maana atakapoithibitisha kwenye moyo wake, wa inhaka, ijapokuwa akifuma kwa uzi, alhiyaka ni kule kufuma na kushona. Ufumaji unafahamika ni ujuzi, upo kwa miaka mingi kwa watu. Watu wanafuma vitambaa kwa ajili ya kupamba nyumba zao. Yalikuwa zamani, miaka kadhaa iliyopita, yako sana hayo vitambaa vya kufuma. Watu hufuma mikoba, wengine hufuma kofia, wengine wanafuma mashuka kwa maana ya kudarizi, kama yale mashuka ya Kigoma. Wa inhaka, hata kama akifuma kwa uzi ikawa ndio kazi yake, au hajam, au akipiga chuku. Kupiga chuku hii ni aina ya utibabu, ni tiba hii. Tiba hii inafanywa kwa kufyonza damu chafu kutoka katika mwili na kuitoa nje, damu ambayo inakuwa ina sumu na bakteria mbalimbali. Na hii ni tiba iliyofunzwa pia na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wameifanya sana as-salaf katika wakati wao, na kwa sasa inafanyika pia katika namna ya usasa zaidi. Tiba nzuri. Huko zamani al-hajjam, mpiga chuku, alikuwa anaonekana ni mtu duni thamani, kazi yake ilikuwa inaonekana kazi ya isiyokuwa na thamani. Ubeti huu unanasibishwa kwa Abul Atahiya ash-sha'ir al-fahl, lakini ash-shahid, ushahidi hapa ni kwamba ucha Mungu, enyi wanawake, ndiyo kila kitu. Mtu hatotiwa dosari wala hatutiwa aibu kwa kazi anayofanya, muda wa kuwa ni halali, hata kama ni duni kwa kiasi gani, hatutiwa aibu muda wa kuwa ucha Mungu wake umesimama sawa sawa. Huu ni mukaddima wangapi? Wanne.